Արև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 1-ն է, օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Ծրագրում, ինչպիսի առօրյա ունեն Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ, Վարդաձոր ու Վարդասապոն գյուղերի բնակիչները։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Ջութակահար Նորա Հայրումյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ, Վարդաձոր ու Վարազաբուն գյուղերը արդեն 19 տարի է սպասարկում է մեկ ավտոբուս։ Վարորդ Արթուր Դանիելյանն ասում է, որ մինչև 2015 թվականը ավտոբուսը միշտ լեփլեցուն էր։ Գյուղացիները ամեն տարի շրջանի իրենց աճեցրած բերքն էին տանում Ստեփանակերտի շուկայում վաճառելու։ Նստում չէր, արդեն մարդ կա վեր, նա 2-3 հոգի իրաց մաշինա վիճամը տա, դանավ հարց չլուծում, խենչխեն իրաց մաշինը չինը, իրան ցերկ չտա, մեր իրան մաշինա, իրան վես չտանը ծախի, 400 դրամով ստի 5-6 մեջուկ սողան տնեն սարա ծխելիս, դա ստի կաղաք են են առևտրական են, կյալիս են ալի ավտովուս են առաջի գիրումը վեր, վես են բիրում, նղան յորն է լիս, իրան կել են ատյուս կյալիս տեղն դա ծխելիս, դի առաջ ավտովուսը մը 40-40-ի մարդ ալա, վես երավը, կմա կսի ձելի կտյուս տալիս մը որ վես էր է տղվարվը, դե մենք այս սոր կտսնա, սոր կարող հենք ի վես մարտնստը իրեք շենան տաղտը ոնոր զենը ոզում սելվանալ արդեն ամեն չի։ Վարդաձորի ծարփիտատը 90-ականներից ի վեր հենց ավտոբուսով է իր այգու բերքը տանում մայրաքաղաք վաճառելու։ Այս տարվա բերքից դժգոհ է, միայն մի քիչ նուր ու տանձ է վաճառքի հանում։ Արդեն երկրորդ տարին է Նախիջևանիկ և Վարդաձոր համայնքները ոռոգման ջրի խնդիր ունեն, մանավանդ ամռանամիսներին։ Զրուցակցիս Արթուր Դանիելյանի խոսքով գյուղացիների մեծ մասը այլևս մեծ տարածքներ չի հատկացնում բանջարաբոստանային մշակաբույսերին։ Ես երկու տարի ազ հետնեն ջրուն գցել, խմելի հետ, երկու շենել գցել, ոռոգման ջրին հետ, դե ոռոգ խմելի ջրավը կարել չեմ բոստանան։ Արթուր Դանիելյանը ցավով է նշում, որ այսօր ավտոբուսից հատուկենտ մարդիկ են օգտվում։ Գյուղացու բերքն էլ առաջվանը չէ, իսկ նրանց մեծ մասը մայրաքաղաք էր գնում հենց առետուր անելու համար։ Նրանը կյալիս եկալ, լի տեսալք ինչ եղեցա։ Եթե այն պատար սորը թորա եկալ, ենքան չելի, վավշենդի թոզինի ատարնում մաչը մաշինների են, հղեց վավշե ունի գյուչ։ Շենի սիրա հարմար ասեմ ինակ էս մաշինենա։ Գազելի կարեց վեշկցիս, մեր ժողորդ ինքնամ չնդեղ գործի, կաստիմը կենիմ չին, կինով ընդեղ սասու էր կինամա կյամ առև դուրանը։ Շատ շատ մի մարդ, երկու մարդ կինամա սպրավկա յուրոնում ասկերանա, կամ մի որևից է մինի հարցավ։ Սասու էր կինամա կյամ առև դուրու, վեշավա կինամ։ Մի մարդի հենք, վե ծողտու վեշա բիրում։ Դա վեջ գազելին, վեջ փորդում գկարիս տղվարիս։ Նիզետ էլա ծերկ տամ էր կուչուր մաշինի, բազդե Ուչուր մաշինի կարող է տարեկան երկու հետ պասաժիրինի։ Վեր հեստի հիլավ ես չում տերտակասի ձերնիքի, ծիցեղելի պենչկա։ Վեր 40-50 մարդին է ավտուբուսումը, կարող ավ աշխուշ չինի։ Տարբեր ձևի մարդիկին լալ, մինի անիկդոտ ալա պտմելիս, մինի հինգի դամը տորվա յուրած գործեն վեն ալա պտմելիս, մեն գյորանի մարդ չեն տանը հետ զրության, բայց անպայման պիտի նավոգոտաս, յուղարախնեն արդեն դիա, կարող է մին երկու իրեք տեղ լավնի, բայց տանավ հարց չլուծում, ասնավնոյ յուղարախնեն դիա։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ջան, ջան, ջան, աշուն է, տես, տես, տես, նախշուն է, տանցու խնձոր են հասուն, այգի էր տանք ու դերուն։ Անցողն ծոր են հասուն, այգի երտան դուդերուն, ճան, ճան, ճան, աշուն է, տես, տես, տես, նաշուն է, աղջիկ տղա շարկերով, դպրոց կերտան խնդալով, աղջիկ տղա շարկերով, դպրոց կերտան խնդալով։ Ջան, ջան, աշուն է, տես, տես, տես, նախշուն է, տանցուխն ծոր են հասուն, այգի երտան կուդերուն, տանցուխն ծոր են հասուն, այգի երտան կուդերուն։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր նոյեմբերի 1-ն օրը 3:07-ի։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիրը։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի ջութակահար Նորա Հայրումյանը։ Այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հարուստ ներաշխարով մարդկանց հետ շփվելը միշտ էլ հաճելի է։ Օրվա հյուրս երիտասարդ է, կյանքով, երազանքներով ու նպատակին հասնելու պատրաստակամությամբ լեցուն։ Սերում է ոչ երաժշտական ընտանիքից, սակայն ընտրել է դժվար ենթարկվող և նրբությամբ հանդերձ պահանջկոտ մի գործիք՝ ջութակը։ Նորա Հայրումյանը արցախցի է։ Այժմ սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, արդեն երկրորդ կուրսի ուսանողուհի է։ Զրույցի ընթացքում փորձեցինք պարզել, ինչպես ջութակն փոխարինելի դարձավ, ինչ դժվարություններ է հաղթահարում և ինչպես է անցնում ուսանողական առօրյան։ Նորա, ուրախ ենք քեզ ողջունել, մի քանի օրով հայրենիքում ես և առիթը բաց չթողեցինք։ Կցանկանայի սկզբից խոսենք, ինչպես եղավ ջութակի հենց գործիքի ընտրությունը և ընդհանրապես երաժշտության հանդեպ սերը, ինչ է երաժշտությունը քո կյանքում, ինչ դեր է խաղում և առհասարակ երաժշտի համար աշխարհընկալումը տարբերվում է, դժվար է, հեշտ է գուցե։ Ինչ վերաբերում է երաժշտության ընտրությանը, մանկուց միշտ աչքերում ընկել երաժշտական ընդունակություններով, միշտ երգում էի, պարում էի, այդպես ծնողներս նկատելով տարան երաժշտական դպրոց այստեղ Ղարաբաղում, շատ պատահական հանդիպեցինք ջութակի դասատուին, որ ճիշտն ասեմ ցանկանում էին ինձ դաշնամուրի տանել, սակայն այդ դասատուին որ տեսավ առաջարկեց ջութակ, և այդպես ընտրեցի ջութակը, և շատ ուրախ եմ դրա համար, և իրոք որ շատ պատասխանատու ջութակահար ընդհանրապես դինելը։ Հեշտ գործիք չես անվանի ջութակ։ Այո, ամենադժվար գործիքներից է համարվում և կարևոր գործիքների թագուհին։ Իհարկե տարբերվում է երաժշտի աշխարհընկալումը, մենք ավելի ռեալ աշխարհից դուրս ենք, այսինքն նվագելուց պետք չէ միայն մտածել այս նյութական գործիքա, փայտա, ոչ, ինքը իր մեջ ներառում է մի աշխարհ, մի ուրիշ աշխարհ, այսինքն մենք մտքերով գնում ենք մի ուրիշ աշխարհ։ Գուցային երկիրը, որտեղ ծնվել է այդ երաժշտությունը, երևի մտովի այդ կոմպոզիտորի հետ է կարճվում, որպեսզի մատուցումը լավ ստացվի, թե չէ միայն տեխնիկապես դժվար թե կարողանաք, չէ, ճիշտ մատուցել։ Իհարկե, եթե նվագում ես ստեղծագործություն, առաջնահերթ պետք է ծանոթանաս նաև կոմպոզիտորի կյանքին, ինչպեսի կյանք ա ունեցել մարդը, որ գրել է նմանատիպ երաժշտություն, այսինքն մենք նաև ինչ որ կերպ մտնում ենք այդ մարդու կյանքի մեջ։ Հիմա ուսանող ես, ուսանողական տարիները հիշվող են լինում սովորաբար, հետաքրքիր են լինում, դժվար է Արցախից դուրս, ընտանիքից դուրս ուսանող լինելը։ Դժվարություններ շատ կան, սակայն ես կարծում եմ, դա ինձ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ պետք է դպրոց, ուսանողական կյանք, այսինքն մարդու կյանքում մի փուլա, որը պետք է տեղի ունենա, և շատ հետաքրքիր է, դու շփվում ես քեզպես մարդկանց հետ, դպրոցում դու շփվում ես տարբեր մարդկանց հետ, բայց երբ որ դու շփվում ես հենց երաժիշտների հետ, մի գաղափար, այո, մենք իրար լավ ենք հասկանում, ուսանողական կյանքը պետք է մարդու կյանքում, շատ հետաքրքիր։ Ինքնուրույնություն ու պատասխանատվություն է նաև, այո, եթե տանը չես, սովորում ես տնից դուրս, այսպես ասած, ինքդ ես եւ կառավարում քո կենցաղը եւ սովորում, մայրիկը չի ասում գնա պատրաստվիր կամ սովորիր, ողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է։ Ինչքան գիտեմ, ուսանողների ջանքերով, ուժերով, նաեւ դասախոսների կազմակերպում են փոքրիկ համերգներ, նաեւ ներ կոնսերվատորիական, այսպես ասեմ, Ովքեր են մասնակցում, ովքեր են լինում հանդիսատեսները, առհասարակ ինչ են տալիս նման համերգներ։ Նման համերգները պետք է լինեն երաժշտի կյանքում։ Սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ անկախության 25-ամյակին նվիրված մեծ համերգ։ Մենք այնպիսի ոգևորվածությամբ էինք մասնակցում, շատ մեծ փորձ էր կազմակերպել Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, շատ հետաքրքիր էր, այսինքն 1000 հոգանոց նվագախումբ եւ երգչախումբ էր։ Մենք մտանք այնպիսի աշխարհ, որը հենց մերն էր, այսինքն մենք միասին էինք բոլոր Հայաստանի բալիկներով, ծանոթացանք միմյանց հետ, նվագեցինք, իմացանք ընդհանրապես ինչ ա ներառում իրա մեջ նվագախումբը, այդ տերմինները, շատ մեծ փոխ է դա։ Եվ այնպես մեծ խմբով։ Այո, շատ դժվար էր, պատասխանատու էր, բայց եւ շատ հաճելի էր։ Երևի հիշվող պահերից մեկը կլինի։ Այո, իհարկե, այդ շատ մեծ տպավորություն էր։ Առհասարակ համերգները երաժշտի կյանքում մեծ նշանակություններ ունեն, դա մեր արժեքն է, էլի, հա, մեր կատարած աշխատանքի արդյունքն է համերգը։ Հիմա կլինի համերգ նորից Արցախում, Արցախում։ Այդ ավելի պատասխանատու է, որ Արցախում ա, քանի որ մենք ենք սերունդը Արցախի եւ պետք է ներկայացնենք մեր ներդրումը Արցախում, նաև ցույց տակ ինչ եք սովորել։ Այո, ուսանողական արդյունքները ինչ որտեղ, այն փուլը, որ երեխայիք, հիմա արդեն ուսանող եք եւ եկեք արդեն կամաց-կամաց արդյունքներ ցույց տանք։ Գևորգ Մուրադյանի նաև նվագողների, քանի որ նրանք տարիքով ավելի մեծ են, մենք դեռ նրանց մոտ երեխա ենք եւ շատ ենք սովորում նրանցից, այս էլ է շատ մեծ փորձ, տարբեր նվագախմբերում ընդհանրապես ներկայանալը, այդ պետք է երաժշտի համար, եւ մենք մեծ փորձառություն ենք ձեռք բերում։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ Արցախում նման համերգների, եւ մեծ պատասխանատվություն է, եւ սա ամբողջ կյանքում հիշելու առիթ է։ Երաժշտությունը կարող է փոխել մարդուն։ Իհարկե, ես չեմ պատկերացնում, որ ես չլինեի երաժիշտ։ Ընդհանրապես ամեն մարդ պետք է զբաղվի երաժշտությամբ, ես այդպեսի կարծիք ունեմ, քանի որ երաժշտությունը եւ մեզ դարձնում է կարկապահ եւ դարձնում է մարդկային։ Ամեն մարդ պետք է առնչություն ունենա կյանքի ընթացքում երաժշտության հետ։ Դա իմ կարծիքն է եւ պրոֆեսիոնալ թե սիրողական, լսելով թե զբաղվելով, պարտադիր չի երաժշտություն գրել երևի։ Չէ, փոքր հասակում գոնե միջև 12-13 տարեկան երեխան պետք է զբաղվի երաժշտությամբ, քանի որ մեղմացնում է մարդուն, հանգստացնում է հոգևոր առումով։ Իսկ ձեր ընտանիքում կան երաժիշտներ։ Մեր ընտանիքում չկա երաժիշտներ, իմ համար շատ դժվար է, միշտ մեղադրում եմ ծնողներիս, ասում եմ, ինչի՞ չեք մտածել զբաղվել ընդհանրապես երաժշտությամբ, որովհետև ես զարմանում եմ իմ վրա, ոնց եմ ես ձեռքը դիմանում, ես ոնց կարա ես երաժիշտ լինել, եթե դուք երաժիշտ չեք, իմ համար շատ դժվար է եղել մանկուց, միշտ երազել եմ, որ ծնողներիս երաժիշտներ լինեն, եւ միչեւ հիմա երազում եմ, քանի որ էլի դժվար այն համար մեծանալ փոքր ժամանակ երևի խորհուրդ հասնելու եւ այն մասնագիտական ինչ որ այդ կարիքներ։ Այո, ֆալշես նվագում, վատես նվագում, չկար նման նկարողություններ։ Հա, ես միշտ ինձ էի քննադատում, ինքս պետք է ինձ արդեն վերաբանել։ Դա շատ ավելի դժվար է։ Դժվար է։ Երբ կողքից թերությունները չեն ասում, որոնց վրա պետք է աշխատել։ Իսկ ուսանող տարիներին ավելի հեշտ է թերությունները նկատելու առումով։ Ընդհանրապես այո, հեշտ է, փոքր տարիքում ավելի զգայուն ենք լինում, դեռ հասուն չենք լինում։ Այս տարիքում մենք մի փոքր հասուն ենք լինում եւ կարողանում ենք ինչ-որ կերպ մեզ վերահսկել։ Այսինքն նվագելուց զգում ենք ինչ ենք անում, ինքներս ենք դա անում, որպեսզի գնանք դասի, դասախոսը գոհ լինի մեզանից։ Այսինքն այդ պատասխանատվության զգացումն էլ է, փոքր ժամանակ դու չես մտածում, որ կարողա դասակում քո վրա ջղայնան, իսկ հիմա դու արդեն ինստինկտորեն զգում ես։ Իսկ զգայական թե տեխնիկական կողմն է ուժեղ։ Ընդհանրապես երկուսն էլ պետք է լինի։ Փոքր ժամանակ ավելի երաժշտական էի նվագում, չէի մտածում ընդհանրապես տեխնիկայի մասին։ Հիմա կամաց-կամաց սկսվում է այն փուլը, որ պետք է երկուսներ համատեղել համբերությամբ։ Երկուսներ պետք է լինի, տեխնիկան, իհարկե դրվածքը տեխնիկան է, մյուս կողմից էլ հոգևոր ներդրումը։ Այսինքն դու նվագում ես երաժշտություն, պետք է նաև հոգևոր լինի։ Երկուսն էլ 50-50 երևի։ Բայց կա թեորիա, կարծեմ, որ դասատուները թույլ են տալիս, որ զգալով, թե դա սկզբից է լինում, պարզապես զգալով նվագի։ Զգալով նվագելը դու կարող ես զգալ այնպիսի էներգիայի տեր մարդ լինես, որ չափազանց շատ զգաս եւ կարողա բռնես ու գործիքը ջարդես։ Չէ, միշտ զգալով չի կարելի, որովհետեւ մենք ուշադիր ենք տեխնիկայի նկատմամբ, բայց մտքերով կարող ենք լրիվ ուրիշ տեղ գնալ, այսինքն դա ուշադրության վանում է։ Դու պետք է այստեղ լինես եւ քո տեխնիկայի միջոցով քեզ վերահսկես։ Երևի տարիքի հետ է այդ վերահսկողությունը կատարում, քանի որ փոքր ժամանակ էմոցիայի վրա է երևի։ երևի այդքան ուրախadir չեն լինում, բայց ժամանակի հետ հասկանում ես, որ էմոցիան էմոցիա, բայց տեխնիկական կողմը պետք է պահել։ Իհարկե։ Եվ տեխնիկապես դժվար գործիք է, քանի որ այո, պետք է իհարկե ընդհանրապես Եվրոպայում, Հայաստանում, Մոսկվայում, կոնսերվատորիաներում, բարձր հաստատություններում պետք է հիմնվել տեխնիկայի վրա։ Հասկանում ենք երաժշտական ես, բայց պետք է նաև տեխնիկան լինի, որովհետև միայն էմոցիաներով չես կարող նվագել։ Երևի ճիշտը այնուամենայնիվ այդ 50-50 տարբերակն է, որ եւ զգայական կողմը չտուժի, եւ տեխնիկական կողմը, որովհետև երկուսն էլ շատ կարևոր է։ Բայց մենք անթերի չենք, միշտ էլ լինում է, որ այդ տոկոսները շատանում են ու վատ աստացվում ամեն ինչ, բայց դե ամեն ինչ ուղղելու վրա է։ Կարևորը, որ ցանկություն լինի ու մեծեր երևի։ Այո, ցանկությունը, ես միշտ ասում եմ, եթե ունես ցանկություն, դու ամեն ինչի կարաս հասնես։ Եթե ցանկությունը դու դնես քո գործի վրա, միշտ պարապես սիրես քո գործը, այդ ամենակարևորն է։ Ընդհանրապես բոլոր բնագավառներում կարծում եմ հատկապես երաժշտության մեջ, որ առանց սիրելու երաժիշտ լինել հնարավոր չէ։ Շնորհակալություն, Նորա։ Շնորհակալ։ Հյուրընկալվելու համար թող հաջողությունները ուղեկցեն, թե մասնագիտական, թե առհասարակ կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Ջութակը թող անբաժան լինի եւ երաժշտությամբ արգելված դրական էմոցիաները նույնպես։ Այո, շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Yes. Օրվա նոյեմբերի 1-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր բուսակերների համաշխարային օրն է։ Սուրբ Ակիպսիմոս եպիսկոպոսի Հովսեփ քահանայի Այիթալա սարկավագի եւ Պղատոն վկայի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Նիկոլա Բուալո դե Պրեոն, ֆրանսիացի բանաստեղծ, քննադատ, կլասիցիզմի տեսաբան, Անտոնիո Կանովան, իտալացի քանդակագործ, Բենջամին Գինեսը, իռլանդացի գարեջրագործ, Էմա Էլբանին, կանադացի օպերային երգչուհի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, հայ մեծանուն կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Ֆիլիպ Նոել Բեյքերը, անգլացի խաղաղասեր, դիվանագետ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Արմեն Գուլակյանը, հայ ռեժիսոր, դրամատուրգ, Անրի Տրոայան, ֆրանսահայ գրող, գրականագետ, Սերգեյ Միքայելյանը, ռուսաստանցի հայազգի կինոռեժիսոր, Լարի Ֆլինթը, ամերիկացի մեդիամագնատ։ Hey yo, hey yo, hey yo, Arab sitandine. Hey yo, hey yo, hey yo. վերջա